omtrent for samme øjeblik var din nærhed sød musik, en forårssymfoni. Aner knap nok hvad det er, hvorfor, hvordan, hvad der sker. Kun én ting kan jeg sige. Åh, kærlighed, et længe live. I håber jeg den vil. Kærlighed, et længe live. Så længe du er til. Du giver hele livet mening. Langt mere end du vil. Du er min sol. Mit livs symbol, min sang om kærlighed. Åh, kærlighed, en længe live. I håber jeg den vil. Kærlighed, en længe live. Så længe du er til. Du giver hele livet mening. Langt mere end du vil. Du er min sol, mit livssymbol, min sang om kærlighed. Ser på et portræt af dig, ser hvor blidt du ler til mig. Jeg er lykkelig simpelthen. Følsomheden i dit smil virker som en amorspil, og jeg er ramt igen. Åh, kærligheden længe live. Det håber jeg den vil. Kærligheden længe live. Så længe du er til. Du giver hele livet mening. Langt mere end du vil. Du er min sol, mit livssymbol, min sang om kærlighed. Åh, kærlighed, en længe live. Det håber jeg den vil. Kærlighed, et længe live. Så længe du er til. Du giver hele livet mening. Langt mere end du vil. Du er min sol, mit livssymbol, min sang om kærlighed. Min sang om kærlighed.